гаворыць радыё Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Радыкальны шыіцкі лідар Мухтада Садр заклікаў урад Іраку да перамоваў. Ён таксама запатрабаваў ад прэм'ера Нуры Аль-Малікі, які асабіста назірае за аперацыяй супраць арміі Махдзі, ваяўнікоў Ас-Садра, пакінуць Басру на поўдні краіны. Раней іракскі прэм'ер выставіў ваяўнікам ультыматум, даўшы ім 72 гадзіны, каб тыя склалі зброю. У баёх з шыіцкімі ваяўнікамі ў Басры і Багдадзе былі забітыя не менш як 40 чалавек, каля 200 параненыя. У Багдадзе загінулі яшчэ два амерыканскія салдаты. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн заклікаў закрыць турму для затрыманых па вінавачанні ў датычнасці да міжнароднага тэрарызму ў базе Гуантанама на Кубе. Выступаючы ў Лас-Анджэлесе, Маккейн азначыў, што Злучаныя Штаты не могуць паводзіць сябе ў дачыненні да вязняў адвольна і павінны ўлічваць думку сваіх саюзнікаў. Сенатар таксама адзначыў, што Злучаныя Штаты не могуць далей ігнараваць пытанне наступстваў пацяплення клімату. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што падчас сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам ён спадзяецца дасягнуць сур'ёзных дамоўленасцяў у справе размяшчэння ў Цэнтральнай Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Буш плануе сустрэцца з Пуцінам 6 красавіка пасля саміту НАТО ў Бухарэсце і візіту ў Харватыю. Прэзідэнт Францыі Нікола Сарказі паведаміў, што падчас саміту НАТО ў Бухарэсце Францыя будзе прапанаваць павелічэнне свайго кантынгенту ў Афганістане. Аб гэтым Сарказі паведаміў у першы дзень свайго афіцыйнага візіту ў Лондон, дзе ён выступіў перад дэпутатамі абедзвюх палатаў брытанскага парламенту. Сарказі заклікаў да дыялогу паміж уладамі Кітаю і Далай-ламам для ўрэгулявання канфлікту ў Тыбэце. З аналагічным заклікам выступіў прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Кітайскія ўлады дапусцілі ў Тыбэт групу замежных журналістаў. Іх, аднак, суправаджаюць у паездцы прадстаўнікі ўладаў. Кітайскія дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі раней крытыкавалі заходніх журналістаў за неаб'ектыўнае, на думку Пекіну, асвятленне сітуацыі ў Тыбэце. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арганізатары святкавання Дня волі ускладаюць на ўлады адказнасць за сутыкненне дэманстрантаў з міліцыяй, што адбыліся 25 сакавіка ў Менску. Аб гэтым заявіў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Цытую: «Дзеянні дэманстрантаў былі абсалютна мірнымі. Міліцыя сама аб'яўляла, што людзі могуць прайсці да плошчы Перамогі, каб сісці ў метро і даехаць да дазволенага месца збору. І сама ж не дала гэта зрабіць, перагарадзіўшы спецназам пешаходную зону. За гэтага і былі сутыкненні», мяркуе Лявон Баршэўскі. Нагадаю, што учора, 25 сакавіка, праваахоўныя органы жорстка разагналі ў Менску акцыю ў гонар 90-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Пры затрыманні байцы спецназа збівалі дэманстрантаў дубінкамі і нагамі. Хуткая шпіталізавала трох чалавек, яшчэ дзясяткі паўтара атрымалі медычную дапамогу. Медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Сёння над затрыманымі праходзяць суды. Паведамляе Любоў Лунёва. Каля будынку суду савецкага району Менску раніцай сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Менавіта ў міліцыі савецкага району было найбольш затрыманых – 49 чалавек. Непаўналетніх, склаўшы на іх пратаколы, адпусцілі. Яшчэ двух чалавек шпіталізавала хуткая. Сярод іх – актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслаў Грышчэня. Яму пры затрыманні вывіхнулі плячо. Толькі о 12 гадзіне ў суд прывезлі 19 затрыманых. Сваякі даведаліся, што астатніх 20 чалавек павезлі ў суд Заводскага раёну. Спецназаўцы ўтварылі жывы калідор, каб ніхто з прысутных не мог наблізіцца да затрыманых, калі іх выводзілі з аўтобусу. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваю думку наконт брутальнага разгону акцыі гэтай сітуацыі. Цяжка сказаць, тым не менш, чаму і каго яны баяцца, што яны думаюць, што будуць штурмаваць суды, ніхто гэта рабіць не будзе. Безумоўна, гэта элементы праявы страху. Калі дзейнічаюць неадэкватна, чалавеку ў стане страху дзейнічае неадэкватна, гэта ж вядома даўно. Юры Хадыка дадаў. Неадэкватныя паводзіны ўладаў выклікаюць у мяне асабіста нейкае пачуццё спачування гэтай уладзе. Таму што яна так баіцца сваёй моладзі, што абгароджваецца дзясяткамі сваіх гэтых самых спецназаўцаў. Усё гэта вельмі дзіўна ў параўнанні з тымі хлопчыкамі, якіх тут прывялі. Зараз яны выглядаюць бугаямі. Шкада такой улады. У заводскіх маскоўскіх савецкіх судах першыя прысуды былі штрафы да 30 базавых велічыняў. Гэта 1 050 000 рублёў. Але потым пачаліся арышты. У савецкім судзе на 10 сутак арыштавалі Алеся Панфілава. Столькі ж атрымаў Яўгенаў Нагель. Корреспондента нашей Нивы Семена Печенка у суде Московского района арештовали на 15 суток. У Заводском суде на 7 суток арештовали Сергея Круткина и на 10 Максима Винярского. Остатних, окромя фотокорреспондента нашей Нивы Андрея Лянкевича, покарали штрафами от 5 до 30 базовых величинев, от 175 тысяч до 1 050 000 рублёў. Андрей Лянкевич у суде доказывал, что робил фотоздымки для своей газеты. Судья обвестила перапынок до завтрашнего дня, а Андрея загадала на этот час отпустить. Міністэрства замежных справ Літвы запатрабавала ад Беларусі тлумачэння ў сувязі з інцыдэнтам з літоўскімі журналістамі ў Менску. Учора падчас асвятлення дэманстрацыі з нагоды Дня волі былі затрыманыя карэспандэнт літоўскага нацыянальнага тэлебачання і радыя Рута Рыбагаўскенія і аператар Ёнас Грышконіс. Літоўскіх журналістаў пратрымалі ў УС цэнтральнага раёна Менска каля 2 гадзінаў і адпусцілі пасля высвятлення асобаў. У журналістаў забралі відэакасету з запісам. Ну а ў партызанскім судзе Менску сёння праходзілі працэсы над Артурам Фінкевічам, Змітром Дашкевічам ды іншымі вядомымі моладзевымі актывістамі, якіх затрымалі на дзень волі. Актывісты вінавацілі міліцыянтаў ва ўжыванні гвалту, а сведкі міліцыянты гэта абвяргалі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. 15 суток административного арешту. Сегодня этот присуд относно молодежных активистов у партизанском суде Менску был самым частым. Першым яго атрымаў актывіст Владзімір Сергеяў. Суддзя Вераніка Абрамовіч палічыла хлопца вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсці. Сам Владзімір віны не прызнаў. Калі мне вменяецца, што я ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці, то я напомню, што па канстытуцыі грамадзяне маюць права на свабоду сходу, тым больш, калі гаворка ідзе аб рашыстым святкаванні. Дзеянні міліцыі, якая заблакавала выйсце з плошчы Кубакоса людзям з кветкамі і бел-чырвона-белымі сцягамі, Владзімір назваў незаконнымі. Супраць актывіста сведчылі міліцыянты Змітер Рыбакоў і Юры Сергеяў. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту Незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сергеева я попросил пройти автобус на гуторку, и он доброхотно пошел, казал могилевский инцидент Змитер Рыбаков. Подобный сценар процессу повторился про сгодину с уделом Артура Финкевича и сведку инцидентов Сергея Корнеева и Николая Каташова, так само с Могилеву. То, что Артур Финкевич был моцно сбитый, было добро видать по ягоным твары. Левое вока покрыла пухлина, в устной разбитые до крови. Але сведка Миколай Каташоў настойваў, я ўвогуле чалавек мірны, нікога не збіваю, і Фінкевіча таксама, ён сам зрабіў пасадку ў аўтобус. У перапынку Артур Фінкевіч патлумачыў, што яго збівалі падчас затрымання. Яшчэ больш, казаў Фінкевіч, ад міліцыянтаў дасталося Змітру Дашкевічу. Ему значно горш, у него там все колеры веселочки, абсолютно все. А коли его сбивали, там автобусе тебе? Не, в той момент, когда мы прорвали кордон. Судья Марьяна Ваучкова осудила Артура Финкевича так само на 15 суток арешту. Поводле неполнолетней активистки Алены Макареевич, некоторых затриманных сбивали у милицейском автобусе. Что до ей самой, так ее досталось у советском отделе милиции. Меня сломали руки, поклали на подлогу, коленом сели на голову, пошли давить, душить, там не ведо сбивать меня. Кинули меня, ну так вот, и пошли. Я там лежала, плачу, им хоть бы что. До вечера в партизанском суде мают судить активисты Змітра Дашкевича и Касю Галицкую. Про выники этих процессов станет ведомо поздней. Катерину Соловьеву суд осудил на 5 суток арешту. Активиста Андрея Беліка суд арештовал на 3 суток. Репортаж Олега Груздзіловіча. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР і шчыра сведчаць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў. Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо. Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обязанности не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказность за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи. Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввящення нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай. Гэта былі водгукі нашых слухачоў. Больш поўны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі. Паводле Александра Мілінкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышты, прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму. Улада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і я думаю, такога жорсткага збіцця за апошні 10 гадоў не было. Лідар партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі перакананы, што учора беларуская влада зрабіла чарговы крок у бок ад Еўропы, брутальна разагнаўшы мірную акцыю. Для чаго ёй гэта было трэба? Мне сказаць цяжка, ці гэта Расіі трэба было паказаць, ці каму яшчэ? Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька бачыць ва ўчорашніх падзеях пазітыўны момант, бо дзеянні ўраду Лукашэнкі зноў прыцягнулі міжнародную ўвагу да сітуацыі ў Беларусі. Дзякуючы яго дапамозе мы зможам беларускую праблему пытання з раздзела рознае перавесці ў асноўны парадак дня. Гэта той пазітыў, які дасягнуты вялікай цаной, развітымі да крыві маловамі і ныркамі і турэмнымі арыштамі. Гэтак заявіў Анатоль Лябецька. Іншы заявнік акцыі на дзень волі Лявон Баршчэўскі кажа, што зыходзячы з намаганняў арганізатараў, у акцыі магло б удзельнічаць і болей людзей. Конечно, страх есть у людей, особливо страх стратить працу, особливо у среднего поколения. Кто был, зауважил, что были або молодь, зусім молодые, юные люди, або пенсионеры. Средний узрост, на жаль, подвел. Лявон Баршчэўскі пры гэтым прызнаў, што і арганізатары акцыі ў экстрэмальных умовах не ва ўсім спрацавалі, як хацелі. Іншы заяўнік Александр Мілінкевіч прызнае, што каардынацыя дзеянняў арганізатараў была не на належным узроўні. А Мікола Статкевіч кажа, што ўвогуле апазіцыі неабходныя новыя формы і падыходы. Трэба арыгінальныя, нечаканыя крокі, і пара ўжо кінуць гэтую завядзёнку на конт падачы абавязковых там заявак там і хадзіць па колу. Пара ўжо шукаць нешта новае, новыя падыходы. Так сказаў Мікола Статкевіч, а вось Віктар Івашкевіч не бачыць памылак у дзеяннях апазіцыі і цалкам задаволены вынікамі учорашняй акцыі. Демонстрация робится удалой, коли про ее доведываются максимальная колькость людей. Все она яскравая и пригожая, ну, все начнут демонстрации звериного скала улады. Ну, вот она отрымалась, как есть. Гэта быў Віктар Івашкевіч. І пазней вы пачуеце Віктара Івашкевіча ў экспертызе свабоды. Эксперты свабоды будуць абмяркоўваць дзеянні ўладаў і апазіцыі ў дзень волі. Вы пачуеце таксама меркаванне рэдактара інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александра Старыкевіча і нашага аглядальніка Валера Карбалевіча. Я нарадзіўся тут, у краіне, пад сэрым небам. Салідарныя з Беларусю. Ужо ў нядзелю на замкавай плошчы ў Варшаве вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату ад 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu. Воу, воу, воу, воу, воу. я буду жить там. А вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю основні теми дня. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Партыя БНФ заяўляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Менску. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. Шыльда ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. Яе ўсталявалі мясцовыя актывісты 23 сакавіка. А 25-го некаторыя з іх ужо давалі з гэтай нагоды тлумачэнні ў міліцэйскім пастарунку. Увечары шыльда са сцяны дома нумар 22 па вуліцы Горкага знікла. Гэта было зроблена паводле рашэння супрацоўнікаў Глыбоцкага райвыканкаму. Глыбоцкія актывісты, якіх выклікалі на гутарку да участковага Андрэя Рамановскага, даведаліся, што сігнал у міліцыю паступіў з раённага аддзела жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Начальнік аддзела Юрый Семянніков патлумачыў, што ініцыятары ўшанавання памяці Клаўдія Душ-Душэўскага, гістарычнага дзеяча, палітыка, асветніка і дойліда, як было пазначана на шыльдзе, не атрымалі дазволу ўладаў на выкарыстанне гарадскога асяроддзя. Гарадская среда – это не просто так. Все, что захотел, взял, прилепил, привесил. Никому ничего не объясняют. Пускай сначала обращаются с заявлением, получают на это разрешение, утверждают вид этой доски и так далее, и так далее. А не наоборот. Сначала все повесить, прикрутить. Есть закон о рекламе, есть закон о увековечении каких-то, так скажем, там, ну, и людей вот, великих. Эскиз, фотография. Если это увековечение какого-то человека, выписка из архива, что да, действительно такой... Был, жил именно здесь, и все. Документальных звестах про глыбоцкий период життя Клаўдія Душ-Душэўскага амаль не засталося. Ён провел тут хіба раннее маленство, бо з тягом часу сім'я перебралася у Вільню. Мемориальную шильду вырашили повесить менавіта на доме номер 22 по вуліце Горкага, бо поводле успамінаў старожилов у гэтым месці раней стояло некалькі домов, де жили Душевские. У одним з них у 1891 годі і народився будучий державний секретар Білоруської Народної Республіки і автор ескізу до червон-білого стяга, признаного державним символом БНР. І менавіта 25 сакавіка, у день 90-х угодкаў об'язчення Білоруської Народної Республіки, шильда була знятая. Гэтая акалічнасць особливо обурила мясцовых демократичних активістів. Говорить керівник районної організації партії БНФ, один з ініціаторів усталювання шильди Ярослав Бернікович. Шильду зняли 25-го сакавіка у день обвяшчення БНР. І це плюнули, скажем, не тільки глибочанам у душу, а у всій Білорусі. А ще я можу сказати, що влади бояться любої активності. І коли б ми заасфальтували кавалок вулиці, то я, напевно, пригнали бульдозер. Знищить цю дорогу. До речі, про льос знятий шильди дагэтуль нічого не відомо. Актывісты збіраюцца высветліць, дзе яна і ці яе не знішчылі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Знешнепалітычнае ведамства Вялікай Брытаніі апублікавала чарговую 10-ю па ліку справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Асобны раздзел у ёй прысвечаны Беларусі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык. У прадмове да справаздачы міністра замежных справ Вялікабрытаніі Дэвіда Мілібэнда адзначаецца, што часам апошняга дзесяцігоддзя Вялікабрытанія імкнецца ўмацаваць міжнародны механізм абароны правоў чалавека, як на ўзроўні ААН, гэтак і ў межах Рады Еўропы і АБСЕ. Робіцца ўсё больш зразумелым, што правы чалавека ў максімальна поўным аб'ёме могуць быць рэалізаваныя толькі ў дэмакратычным грамадстве. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, гаворыцца пра адсутнасць свабодных выбараў, пра парушэнне ўладамі правоў чалавека, ціск на незалежную прэсу, закрыццё недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Называюцца імёны палітычных вязняў апошняга часу, Александра Казуліна, Дмитра Дашкевіча, Андрея Клімова. Нагадваецца, што еўрапейскі звяз патрабаваў ад афіцыйнага Менску правесці незалежнае следства ў справе знікнення Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Дмітра Завадскага. Азначаецца таксама, што Вялікабрытанія будзе імкнуцца спрыяць усталяванню ў Беларусі дэмакратычных каштоўнасцяў і грамадзянскіх правоў. Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняецца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу. Таким чином, переход на новые хвали разом с переходом на летний час. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. КДБ Беларуси подтверждает, что по обнародованных фактах про створение шпионской сетки под прикрытием амбассады США проводится проверка. У посольства США у Менску ситуацию покуль не комментуют. Ранее часовый поверенный у справах США у Беларуси Джонатан Мур заявил у интервью Белапан, что посольство не мае шпионов, которые працуют на территории Беларуси. Передает Алис Дашчинский. Начальник Центру информации и громадских связей КДБ Валерий Наташаев сказал. Новых подробностей нет. Вчера председатель комитета ответил на вопросы Интерфакса, и к этому мне нечего добавить. Нагадаем, старшиня КДБ Юрий Жадобин поведомил, что у справе американских шпионов затриманных нема. Поводле Жадобина комитет у дадзеным выпадку займается профилактичной працей, и теперь проводится проверка, накольки там были порушения того ти іншого артикулу закону. Паводле Мікалая Чаргінца, старшыні сталай камісіі міжнародных справаў нацыянальнай бяспекі ў Савеце Рэспублікі, кампетэнтныя органы павінны разабрацца. Я не за то, чтобы тут делать какие-то далеко идущие выводы. Я не за то, каб тут рабіць далёкасяжныя высновы. З улікам таго, што ў нас і так напружаныя адносіны з США. Ужо пара крыху, так бы мовіць, глядзець на гэта з боку США больш спакойна і знаходзіць нейкія агульныя пазіцыі. Мы не зацікаўленыя ў тым, каб разрываць стасункі з ЗША, пагаршаць іх. Наадварот, мы зацікаўленыя ў паляпшэнні стасункаў. І не хацелася б, каб гэты выпадак прычыніўся да далейшага пагаршэння стасункаў. Гэты повод паслужыў далейшаму ухудшэнню адносінаў. На пытанне, ці былі насамрэч шпіёны і шпіёнская сетка, Мікалай Чаргінец адказаў. Удивляет, что офицер спецслужбы США, он же все-таки... Здивляет, что офицер спецслужбы США, представник американских выведывальных службов, сбирая громадянов, Усё гэта выглядае не толькі падазрона, але нават і не зусім этычна дзейнічаць афіцэру спецслужбы на тэрыторыі суверэннай дзяржавы і даваць нейкія заданні грамадзянам гэтай краіны, узброіваючы іх пэўнай тэхнікай і прыборамі, нават можа з пункту гледжання мірнага. Пэўна, трэба было ім дзейнічаць адкрыта, зрабіць адпаведную заяву, што мы хацелі б зрабіць, свет папярэдзіць, то бок зрабілі неразумна. Не хачу я сцвярджаць, што гэта былі шпіёны ці вербоўка шпіёнаў, але дзеянні не выклікаюць сімпатыі. Не вызываюць сімпатыі. Былы супрацоўнік КДБ Сергей Яніска сказаў: «Шпіёнскія профанацыі я даже не хачу каментіраваць. Мне стыдна, што та арганізацыя, в которой я работал, сталі заложнікамі палітычнай этой сітуацыі. І не нашлось ні аднаго мужественного афіцера-чекіста, который сказал бы, это нельзя делать». Лічыць былы афіцер КДБ Сергей Аніська. Я нагадаю, што ў сюжэце, паказаным у праграме «Панарама», паведамлялася, што шпіёнская сетка нібыта была арганізаваная амерыканскай дыпмісіяй у Менску з 10 беларускіх грамадзянаў, якімі кіраваў кадравы супрацоўнік ФБР. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У Менску адбыліся суды над затрыманымі учора удзельнікамі вулічнай акцыі на дзень волі. Супрацоўнікі сілавых структураў разагналі акцыю 25 сакавіка. Затрымана 88 чалавек. У той жа дзень Александр Лукашэнка правёў нараду з суддзямі і звярнуў увагу на тое, што яны часам выносяць надта жорсткія прысуды. Настаў час праяўляць больш узважаны і выбіральны падыход да ўжывання такога віду пакарання, як пазбаўленне волі, заявіў спадар Лукашэнка. «Делом чести, доблести и геройства считают наши судьи посадить человека, обязательно все, что попало в суды, неважно, что там, обязательно будет присуд. Каждый день, в том числе и ваше радио, приносит известие о том, что хапуны эти схватили и передали в суд. Вот это есть нарушение прав человека, о которых сейчас говорил Лукашенко, что права человека у нас охраняются кем?» Сёння большыня тэлефанаванняў прысвечаная акцыі 25 сакавіка, а таксама святкаванню 90-х угодкаў абвяшчэння БНР. «Мне очень жаль сбитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни». «Хочу сказать президенту, как же ты не любишь свой народ?» 25 сакавіка стало зразумела, што пра БНР ведаюць вельмі многа людзей. Усе яны ішлі ў бок плошчы Якуба Коласа, каб мірна адзначыць гэта вялікае свята. Сярод іх быў і я. Але ўлада паставіла мэту сарваць святкаванне. Спецназаўцы выхапілі ў мяне мой бела-чырвона-белы сцяг. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл». «Улада дубінкамі павіншавала свой народ з 90-годдзям с дня ввящения нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай». «Ведомство Наумова здольно ловить шпиона, волтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые волтовники повинны знать, что отказ за такие злочинства рано или поздно споткая. Івацевичи». «Зиновьев, с днем воли, Беларусь! Думаю, что бел-красно-белый бусел патриот еще пролетит над президентурой». Сегодня мы отримали такое телефонование. «Раз радио «Свобода» хочу звернуться до Алексея Дзяковіцкага. За всю Беларусь не скажу, але у дорозе, Івацевича, Драгічні, Кобрыні больше за 90% талерек накеравано на Хотзёрт, Сірус и Амас. За отсутствие канала на зрозумелой мове Астра з'являється непопулярной. Ви обіцяли з нового года трансляцію Белсата про Сірус. Что нового по этому питанию ви можете сказать?» Отказывая керовник редакции информационных программ телекомпании «Белсат» Алексей Диковицкий. Ситуация выглядит таким чином, что литерально в ближайшие дни наш канал начинает опушнюю частку переволу с фирмой, которая володает подрожником «Сириус». И литерально в ближайшие дни будет уже ведомо, коли докладно идти, переходим мы на подорожник «Сириус». Причем, насколько я веду, керовництво канала хочет так само заховать трансляцию и на «Астре», бо шмат глядачов уже призвучались до «Астре» миновито. Так что литерально в ближайшие дни повинно быть решение, про якое будет информация и на нашей интернет-сторонце, и так само у Ітэры. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. У Менску 6:30. У праскай студыі навіна ўдалі Кастусь Бандарук. Радыкальны шыіцкі лідар Мухтадас Садр заклікаў урад Іраку да перамоваў. Ён таксама запатрабаваў ад прэм'ера Нуры аль-Малікі, які асабіста назірае за аперацыяй супраць арміі Махдзі, пакінуць Басру на поўдні краіны. Раней іракскі прэм'ер выставіў ваяўнікам ультыматум, даўшы ім 72 гадзіны, каб тыя склалі зброю. У баёх з шыіцкімі ваяўнікамі ў Басры і Багдадзе забітыя не менш як 40 чалавек, каля 200 параненыя. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ён падчас сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам спадзяецца дасягнуць сур'ёзных дамоўленасцяў у справе размяшчэння ў цэнтральнай Еўропе элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Буш плануе сустрэцца з Пуцінам 6 красавіка пасля саміту НАТО ў Бухарэсце і візіту ў Харватію. Прэзідэнт Францыі Нікола Сарказі паведаміў, што падчас саміту НАТО ў Бухарэсце Францыя будзе прапанаваць павелічэнне свайго кантынгенту ў Афганістане. Аб гэтым Сарказі паведаміў у першы дзень свайго афіцыйнага візіту ў Лондане, дзе ён выступіў перад дэпутатамі абедзвюх палатаў брытанскага парламенту. Сарказі заклікаў да дыялогу паміж уладамі Кітаю і Далай-ламам для ўрэгулявання канфлікту ў Тыбеце. З аналагічным заклікам выступіў прэзідэнт США Джордж Буш. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іран пагражае дамагацца праз суд кампенсацыі за фінансавую і маральную шкоду, панесеную ім у выніку ухваленых 3 сакавіка новых санкцяў Рады бяспекі ААН. У лісце міністра замежных справаў Ірану Ману Чараматакі генеральнаму сакратару Ан Пан Кімуну не ўдакладняецца, канкрэтна ў які суд Іран можа звярнуцца са скаргай. Міністр замежных справаў Паўднёвай Карэі паведаміў, што ўдзельнікі перамоваў з Пханянам губляюць цярплівасць у сувязі з тым, што Паўночная Карэя дагэтуль не прадставіла поўнай справаздачы наконт сваёй ядзернай праграмы, як гэта прадугледжана дамовай з 2005 году. Паўднёвакарэйскі міністр выступіў на сумеснай прэс-канферэнцыі ў Вашынгтоне з дзяржсакратаркай ЗША. У адказ на заяву пра ядзерныя праграмы Пханяну улады Паўночнай Карэі выслалі з краіны 11 паўднёвакарэйскіх спецыялістаў сумеснага прамысловага комплексу ў памежным раёне, дзе працуюць 20 тысяч карэйцаў з дзвюх краін і вырабляецца вопратку ды іншыя тавары. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Арганізатары святкавання Дня волі ўскладаюць на ўлады адказнасць за сутыкненне дэманстрантаў з міліцыяй, што адбыліся 25 сакавіка ў Менску. Аб гэтым заявіў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Цытую: «Дзеянні дэманстрантаў былі абсалютна мірнымі. Міліцыя сама аб'яўляла, што людзі могуць прайсці да плошчы перамогі, каб сесці ў метро і даехаць да дазволенага месца збору. І сама ж не дала гэта зрабіць, перагарадзіўшы спецназам пешаходную зону. За гэтага і былі сутыкненні», мяркуе Лявон Баршэўскі. Нагадаю, што учора 25 сакавіка праваахоўныя органы жорстка разагналі ў Менску акцыю ў гонар 90-годзя абвяшчэння незалежнасці БНР. Пры затрыманні байцы спецназа збівалі дэманстрантаў дубінкамі і нагамі. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек, яшчэ дзясяткі паўтара атрымалі медычную дапамогу. Медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Сёння над затрыманымі праходзяць суды. повідомляє Любов Луньова. Каля будинку суду Совєтського району Мінську раніше зібралося кілька десятків чоловік. Менавіта у міліції Совєтського району було найбільш затриманих – 49 чоловік. Неповнолітніх, склавши на їх протоколи, відпустили. Ще двох чоловік шпіталізувала хутка. Серед їх – активіст незарегістрованої організації «Молодий фронт» Ярослав Грищеня. Йому при затриманні вивихнули плячо. Тільки о 12-й годині у суд привезли 19 затриманих. Свояки довідалися, що остатніх 20 чоловік повезли у суд Заводського району. Спецназовці утворили живий коридор, каб ніхто з присутніх не мог наблизитися до затриманих, коли їх виводили з автобусу. Лідер партії БНФ Левон Борщевський виказав свою думку на кон брутального розгону акції цієї ситуації. Тяжко сказати, тим не менше, чому і кого вони бояться, що вони думають, що будуть штурмувати суди, ніхто це робити не буде. Безумовно, це елементи прояву страху. Коли дійничуть неадекватно, чоловіку стане страху дійничати неадекватно, це ж відомо давно. Юрій Хадика додав. Неадекватні поводжини уладів викликають у мене особисто неке почуття спочування цієї влади. Тому що вона так боїться своєї молоді, що обгороджується десятками своїх тих самих спецназовців. Все це вельми дивно. У порівнянні з тими хлопчиками, яких тут привели зараз, вони виглядають бугаями. Шкода такої влади. У заводських, московських і совєтських судах перші присуди були штрафи до 30 базових величинів. Гэта 1 050 000 рублів. Але потім почалися арешти. У совєтському суді на 10 суток арештували Олеся Панфілова. Стільки ж отримав Євген Афнат. Кореспондента нашої Ніви Семена Печенка у суді Московського району арештували на 15 суток. У Заводському суді на 7 суток арештували Сергія Круткіна і на 10 Максима Вінярського. Остатніх, окрім фотокореспондента нашої Ніви Андрія Лянкевича, покарали штрафами від 5 до 30 базових величинів, від 175 тисяч до 1 050 000 рублів. Андрій Лянкевич у суді доказував, що робив фотоздимки для своєї газети. Суддя обвестила перепинок до завтрашнього дня, а Андрія загадала на цей час відпустити. Міністерство заміжних справ Літви запотребувало від Білорусі тлумачення у зв'язку з інцидентом з литовськими журналістами у Мінську. Учора під час освітлення демонстрації з нагоди Дня волі були затримані кореспондент Литовського національного телебачення і радіо Рута Рибагаускєня і оператор Йонас Гришконіс. Литовських журналістів протримали у УС Центрального району Мінська каля 2 годин і відпустили після висвітлення особов. У журналістів забрали відеокасету з записом. Ну, а у партизанському суді Мінську сьогодні проходили процеси над Артуром Фінкевичем, з Дмитром Дашкевичем та іншими відомими молодіжними активістами, які затримали на День волі. Активісти винуватили міліціянтів в уживанні гвалту, а свідки міліціянти гета обвергали. Передає наш кореспондент Олег Грузділович. 15 суток адміністрацыйнага арышту сёння гэты прысуд адносна маладзёвых актывістаў у партызанскім судзе Мінску быў самым частым. Першым яго атрымаў актывіст Владзімір Сергеяў. Суддзя Вераніка Абрамовіч палічыла хлопца вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсці. Сам Владзімір віны не прызнаў. Калі мне вменяецца, што я ўдзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці, то я напомню, што па канстытуцыі грамадзяне маюць права на свабоду сходаў, тым больш, калі гаворка ідзе аб рашыстым святкаванні. Дзеянні міліцыі, якая заблакавала выйсце з плошчы Кубакоса людзям з кветкамі і бела-чырвона-белымі сцягамі, Владзімір назваў незаконнымі. Супраць актывіста сведчылі міліцыянты Дмітрий Рыбаков і Юрый Сяргеяў. Яны блыталіся ў паказаннях адносна таго, у якім месцы праспекту Незалежнасці затрымалі актывіста і ў які бок ішла калёна дэманстрантаў. Гэтае неведанне міліцыянты патлумачылі тым, што яны не тутэйшыя, а з Магілёву, служаць у асобнай роце хуткага рэагавання Магілёўскага або выканкаму. Абодва адмаўлялі, што збівалі затрыманых. Сергеева я попросил пройти автобус на гутарку, и он доброхотно пошел, казал могилевский лейтенант Змитер Рыбаков. Подобный сценар процессу повторился про годину с уделом Артура Финкевича и светкого лейтенантов Сергея Корнеева и Миколая Каташова, так само с Могилеву. То, что Артур Финкевич был моцно сбитый, было добро видать по ягоным твары. Левое вока покрыла пухлина, в устной разбитая до крови. Але сведка Миколай Каташов настойваў, я ўвогуле чалавек мірны, нікога не збіваю, і Фінкевіча таксама, ён сам зрабіў пасадку ў аўтобус. У перапынку Артур Фінкевіч патлумачыў, што яго збівалі падчас затрымання. Яшчэ больш, казаў Фінкевіч, ад міліцыянтаў дасталося Змітру Дашкевічу. Ему значно горш. У него там все колеры веселочки. Абсолютно все. А коли его сбивали, там в автобусе тебе? Не, в той момент, когда мы прорвали кордон. Суддзя Мар'яна Ваўчкова асудзіла Артура Фінкевіча таксама на 15 суток арышту. Паводле непаўналетняй актывісткі Алены Макарэевіч, некаторых затрыманых збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. Што да яе самой, дык ёй дасталося ў савецкім аддзеле міліцыі. Мяне зламалі рукі, паклалі на падлогу, каленам селі на галаву, пачалі давіць, душыць, там не ведаць, збіваць мяне, кінулі мяне, ну так вот, і пашлі. Я там ляжала, плачу, хоць бы што. Да вечара ў партызанскім судзе маюць судзіць актывістаў Змітра Дашкевіча і Касю Галіцкую. Пра вынікі гэтых працэсаў стане вядома пазней. Кацярыну Салавёву суд асудзіў на 5 суток арышту. Актывіста Андрэя Беліка суд арыштаваў на 3 суток. Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальнае дзеянне афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў у Менску і іншых гарадах Беларусі 25 сакавіка. У заяве адзначаецца, што агрэсіўныя паводзіны ўлады ў святы для кожнага беларуса дзень утварэння БНР яшчэ раз сведчаць пра антыбеларускі характар цяперашняга рэжыму. А зараз водгукі нашых слухачоў. Доброе утро, Свобода. Мне очень жаль избитых людей. Среди них наверняка есть мои знакомые или дети моих друзей. Но власть ошибается, думая, что террором можно всех белорусов приучить к чарке и шкварке как высшей ценности в жизни. Спасибо. Ведомство Наумова здольно ловить шпиону, гвалтовать свой народ. А вось выконывать свои прямые обовязки не здольно. Так вось гэтые гвалтовники повинны знать, что отказ за такие злочинства рано чи поздно споткая. Івацевичи. Улада дубинками повиншавала свой народ с 90-годзем с дня ввящения нашей державности. Такого костолому давно не было, Миколай. Падсумоўваючы вынікі адзначэння 90-х угодкаў БНР у Менску, заяўнікі акцыі перш за ўсё адзначаюць брутальнасць паводзін міліцыі пры разгоне мірнай маніфестацыі і выказваюць думку пра неабходнасць новых формаў апазіцыйных акцыяў. З арганізатарамі ўчорашняга дня волі гутарыў Валер Каліноўскі. Паводле Александра Міленкевіча, учорашні разгон мірных дэманстрантаў, збіццё, арышт і прыкмета слабасці ўлады, яе крывадушнасці і цынізму. Влада рабіла такія захады, што хоча вот змяняцца, лібералізавацца, і многія паверылі ў гэта, нават у краіне нашай, я ўж не кажу пра замежжа. Безумоўна, гэта неправда. Не збіраюцца яны, ім патрэбныя грошы, вот яны і робяць выгляд. А учора не вытрымалі нервы, і я думаю, такога жорсткага збіцця за апошнія 10 гадоў не было. Лідар партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі перакананы, што учора беларуская влада зрабіла чарговы крок у бок ад Еўропы, брутальна разагнаўшы мірную акцыю. Для чаго ёй гэта было трэба? Мне сказаць цяжка, ці гэта Расіі трэба было паказаць, ці каму яшчэ? Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька бачыць ва ўчорашніх падзеях пазітыўны момант, бо дзеянні ўраду Лукашэнкі зноў прыцягнулі міжнародную ўвагу да сітуацыі ў Беларусі. Дзякуючы яго дапамозе мы зможам беларускую праблему пытання з раздзела рознае перавесці ў асноўны парадак дня. Гэта той пазітыў, які дасягнуты вялікай цаной, разбітымі да крыві наловамі і ныркамі і турэмнымі арыштамі. Гэтак заявіў Анатоль Лябецька. Першая міжнародная рэакцыя. Камісар Еўразвязу па пытаннях знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер зрабіла заяву ў сувязі з масавымі арыштамі ўдзельнікаў мірнай акцыі, прысвечанай Дню волі ў Менску. З тэкстам заявы вас пазнаёміць Юрай Бушлякоў. Паводле еўракамісаркі недапушчальна, калі цывільных дэманстрантаў, у тым ліку журналістаў, арыштоўваюць і жорстка з імі абыходзяцца. Такія дзеянні супярэчаць фундаментальным каштоўнасцям свабоды слова і свабоды сходаў, і мы ўсе павінны патрабаваць неадкладнага і безумоўнага вызвалення тых, хто быў арыштаваны цягам мірнай дэманстрацыі, зазначыла Ферэра-Вальднер. Мне тым больш прыкра ад гэтых падзеяў, што зусім нядаўна мы былі сведкамі некаторых пазітыўных зрухаў з боку беларускіх уладаў, падкрэсліла еўракамісарка. Паводле Ферэры-Вальднер, да такіх зрухаў належыць вызваленне 5 з 6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітвязняў, прыпыненне судовай справы супраць беларускага Хельсінскага камітэту, а таксама падпісанне пагадненняў, якія пракладаюць шлях да адкрыцця прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску. Як адзначыла Беніта Ферэра-Вальднер, канчатковае вызваленне ўсіх палітвязняў, уключна з Аляксандрам Казуліным, спыненне пераследу грамадзянскай супольнасці – гэта тыя канкрэтныя крокі, якія маглі б адкрыць шлях для нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўрапейскім звязам. Еўразвяз прапанаваў поўнае партнерства з Беларусію пры ўмове, што афіцыйны Менск здзейсніць пераканаўчыя захады ў кірунку да дэмакратызацыі, шанавання правоў чалавека і вяршэнства закону. Тая прапанова застаецца ў сіле. Тым часам Еўракамісія будзе і надалей шукаць любую нагоду, каб паспрыяць грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і падтрымаць беларускі народ, гаворыцца ў заяве Беніты Ферреры-Вальднер. Адзін дзень у БНР. Выбіраем пераможцу разам. Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу. Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў. Выбірайце свой дзень у БНР. Адрас свабода.орг. І сёння мы прапануем паслухаць апошні твор, які прыйшоў на конкурс. Эсэ «Крылаты вершнік» у нашым эфіры хвілінаў праз 10-15. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінкевіча. Партыя БНФ заяўляе, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структур на разгон дэманстрацыі ў Менску. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Некаторыя затрыманыя паведамляюць, што іх збівалі ў аўтазаках і аддзяленнях міліцыі. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. Сёння раніцай у Баранавіцкі суд міліцыянты даставілі 14 чалавек. Усе яны напярэдадні былі затрыманыя на вулічным шэсці, прысвечаным юбілею БНР. Паведамляе Вячаслаў Кулік. Адразу назаву прозвішчы пакараных. Гэта Евгенія Лойка, сябра руху за свабоду, Вячаслаў Болбат, сябра БСДП «Грамада», Алесь Краўчэня, сябра руху за свабоду, Сергей Гоўша, праваабаронца, Уладзімір Гоўша, сябра партыі БНФ, Алесь Грыцавец, сябра партыі БНФ, святар грэка-каталіцкай царквы Евген Маліноўскі, Карней Пятровіч, сябра партыі БСДГ, Віктор Мезяк, сябра партыі БНФ, Александр Слабадзян, сябра партыі БСДП «Грамада», Віктор Сырыца, сябра руху за свабоду. Яшчэ раніцай усіх пераправілі з міліцэйскага ізалятара, дзе яны правялі ноч, у бетанаваны склеп Баранавіцкага суду. Як інфармуе грамадскі актывіст Уладзімір Гундар, судовы канвеер пачаў працаваць толькі пасля 12 гадзіны. Разглядаюць у двух кабінетах два суддзі на разрыв, два міліцыянеры, которые затрымлены сведкамі. Зараз як бы справы разгледжаны на палову і аб'яўлены перапынак да 14:30. Баранавіцкі суд вінаваціць удзельнікаў дня волі ў несанкцыянаваным шэсці. За гэта адміністрацыйны кодэкс прадугледжвае штрафы і арышт на суткі. Гаворыць Сергій Гоўша, якога баранавіцкі суддзя Петраў аштрафаваў на 15 базавых велічыняў. Гэта 525 тысяч рублёў. Ім вельмі вялікая нагода штрафаваць, пасадзіць, прынізіць беларусаў. Не глядзіцца на тое, што гэта свята, што мы кветкі складаем. Сягі, гэта як у Іспаніі на Карызе, быкі на чырвоныя, ну тут у нас улады на бел-чырвона-белыя. Нагадаю, што 25 сакавіка, прыкладна а 18 гадзіне, некалькі дзесяткаў чалавек сабраліся ў цэнтры Баранавічаў і рушылі пад бел-чырвона-белымі сцягамі да крыжа пакутнікам сталінскіх рэпрэсій. У дарозе на людзей накінуліся міліцыянты. Ёсць пацярпелы Алексей Шчарбакоў. У лякарню ён патрапіў ужо з міліцэйскага ізалятару. Вось што кажа маці пацярпелага. Я жыў только ім. Час ослепла, без него мне ні шагу не шагнуць. Я жыў ім. Он поехал просто, говорит, мама, на концерт, а потом звонит, что в милицию попали. А из милиции он попал в больницу. Я потэлефанаваў у Баранавіцкі шпіталь, дзе паведамілі, што пацярпелы Алексей Шчарбакоў застанецца ў ложку да пятніцы. Вы на хвалях Радыо Свабода. А зараз наша пытання па слядах падзеяў у сталіцы. Галіна Абакунчык і яе суразмоўцы. Учора тут, на гэтым месцы, міліцыя і супрацоўнікі спецслужбы моцна збілі людзей. Каля 100 чалавек арыштавалі тых, якія прыйшлі святкаваць 90 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Што пра гэта думаеце? Ну, я видел па новостям то, што тут збівалі. Но я думаю, то, што это неправильно. Потому что люди правильно митингуют. То, что Лукашенко, как бы, хоть он и умный немножко человек, но он все-таки как у нас диктатура такая идет. Так что это неправильно, то, что они сделали. Это не может быть нормальным. Если страшно в этой стране действительно выйти на улицу и просто выразить свой протест мирным образом. Мы, белорусы, уже до многого привыкши. Могло быть еще горше. Добро, что так отбылось. Я вела ребенка из сада. Мы не могли пройти. Вот я живу вот в этом доме. Все это под моими окнами. Здесь милиция стоит. Заборы эти поставили, турникеты. Куда вы, женщины, идете? Я с сумками из магазина, с ребенком. Домой я иду. Вон школа, люди идут. Просто как-то, ну, глупо, не знаю. Для чего, непонятно. Если бы просто ничего не запрещали, люди бы собрались, постояли, сочувствующие там, и разошлись бы. А вот эта вот демонстрация силы мускулами играть, мне кажется, это зря. Я отрицательно к этому отношусь. Учора тут, на этом месте, были вельми мощно сбитые люди, которые пришли святковать 90 год Белорусской Народной Республики. Коля 100 человек затриманы. Что вы про это думаете? Неправильно это. Люди выражают свое мнение, а их за это сбивают. Каждый имеет человек право на свободу слова. Вы знаете, у меня такое двоякое мнение. Ну, с одной стороны, конечно, то, что власти так себя вели, для меня это момент отрицательный. Но, к сожалению, я ездила с представителем БНФ, были они себе отвратительны, в частности, на границе. Просто устроили скандал. Поэтому что-то или да точно, или нет по поводу всего этого сказать не могу. Не слышал, потому что телевидение не смотрю принципиально, особенно наше белорусское. А насчет избиения людей, конечно, крайне отрицательно. Каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, в том числе и путем каких-то там манифестаций, демонстраций и свободного высказывания, как это положено в любом демократическом государстве. Вообще, конечно, это ужасно. Если такое происходит, это просто ужасно. Сочувствую и нам, и вам. Такие меркования мы почули на улицах Менску. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук. Нядаўна яму споўнілася 20 гадоў. Некалькі разоў ужо сядзеў у турмах і ізалятарах, у тым ліку і ў камары-адзіночцы так званай амерыканкі. У складзе дэлегацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў наведваў США. Змітра распытваў Александр Уліцёнак. Дмитрий, напрыканцы мінулого года вы былі ў складзе дэлегацыі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якая наведала Злучаныя Штаты Амерыкі і сустракалася ў прыватнасці са спадаром Бушам. Цікава, з 7 чалавек трое маладых людзей. Гэта што, сплаў маладосці і сталасці, або гэта прызнанне таго, што моладзевае крыло ў беларускай дэмакратычнай палітыцы сёння пачынае браць верх? Конечно, не тое, што маладыя ўжо бяруць верх, але тое, што яны прыходзяць, гэта дакладна тое, што яны займаюць моцныя пазіцыі, мацнейшыя за старэйшых таварышаў. Гэта дакладна. І нават Мілінкевіч адзначыў тое, што калі бы у гэтай дэлегацыі не было ні Рыбраніцкай, ні Павла Сіверынца, да, в прынцыпу і мяне, то паездка, ну, не мела бы такога поспеху і можа нават не было бы той сустрэчы з спадаром прэзідэнтам, которая адбылася. Калі з Лебедзькам яшчэ можна размаўляць, але, напрыклад, з Ляўковічам ці Калякіным знайсці агульнай мовы зусім ніяк. Калі там зараз дыктуюць умовы камуністы, прарасейскія сілы і такім чынам адбудаваць Беларусь немагчыма. Паглядзіце нават на тое, як рыхтаваўся аргкамітэт да Дня волі. На вялікі жаль, нас такое зусім не задавальняе. Што менавіта вас не задаволіла? Апатыя да падрыхтоўкі. Мы ж ўсё-такі хочам змагацца сёння, тут і кожны дзень. Праблемы з амерыканскай амбасадаркай, з незарэгістраванымі арганізацыямі, з ціскам, з палітычнымі справамі павялічваецца толькі. І чым больш мы будзем чакаць, і так от казаць, што мы будзем чакаць выбару, тым больш, прынцып, будзе гора нам. Выхад маладога фронту з кааліцыі дэмакратычнай – гэта яшчэ адзін чарговы раскол у дэмакратычным лагеры. Таго і лагера, то, ў прынцыпу, моцнага не было. Калі адны сілы працавалі, а другія бездзейнічалі ўвесь час, не назову гэта расколам. Мы выйшлі з гэтай кааліцыі, каб сапраўды паспрабаваць стварыць здаровыя, моцныя правацэнтрыстскія сілы ў Беларусі. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – адзін з лідараў «Маладога фронту» Змітер Федарук. Начная «Свабода». Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння госцей начной свабоды будзе школьніца, двойчы збітая учора міліцыі Алена Макарэвіч. Алена Макарэвіч таксама ўваходзіць у арганізацыю «Малады фронт». Ёй 17 гадоў, у «Маладым фронце» 2 гады. Сярод іншага яна пракаментуе апытанне, зробленае ў горадні, ці хочаце вы перамен у краіне і якіх. Мы падсумуем вынікі сённяшніх шматлікіх судоў над удзельнікамі адзначэння Дня волі. Сёння на пытанні слухачоў свабоды і чытачоў нашага сайту адкажа прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Крэмер. Прагучыць таксама рэпартаж Чырвонага касцёлу, дзе сёння імша па Ірыне Казулінай. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. 23 сакавіка ў Крычаве на 69-м годзе жыцця памёр актывіст руху БНФ адраджэння Васіль Чубанаў. Пахавалі яго учора на забялёчынскіх могілках, што каля Крычава. Вянок памяці Васіля Чубанава. Хавалі Васіля Чубанава, калі Беларусь адзначала 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, чые ідэалы для яго былі святымі. Памёр ён у старой бацькоўскай хаце, так і не збудаваўшы хаты новай. Асірацелай засталася Васілёва, 90-гадовая маці. Праводзіць яго ў апошні шлях прыйшло няшмат людзей. Маці, брат, сястра, дзясятак суседзяў ды ягоныя калегі па грамадскай дзейнасці. Вясной 1996 году на адной з акцый пратэсту апазіцыі Васіль Чубанаў пазнаёміўся з Уладзімірам Кудраўцавым. У памяці Кудраўцава ягоны сябра застанецца чалавекам мужным, самаахвярным і адважным. Гэты чалавек шмат хадзіў па зямлі і па мору. Ён быў штурманам і вопытным мараходам. Падыходзіў нават да берагоў Амерыкі. Ён мог бы быць карысным у гандлёвым флоце Беларусі. Ён мроіў аб кругасветным авантуры. Трыванне на самаробным судне. Васіль Чубанаў любіў дэбаты. Ён часта наведаў заняткі народнага універсітэту, якія праходзілі пры канцы 90-х у Крычаве. Смела ўступаў у палеміку з вядомымі беларускімі эканамістамі у пытаннях перспектываў развіцця беларускай гаспадаркі. Шмат ягоных матэрыялаў друкавалася на старонках недзяржаўнай газеты «Вольны горад». У чэрвені 2007 году цяжка хворай Васіль Чубанаў расказаў пра сваё жыццё чытачам «Вольнага гораду». Вось невялікі фрагмент таго аповеду. Беларусь бяднее, з намі ніхто не збіраецца сябраваць ды супрацоўнічаць. Захад паволі выцісне нас з усіх рынкаў. Расія ў любы момант можа перакрыць пастаўкі энергарэсурсаў. Курсы валют будуць расці, а беларускі рубель будзе падаць. Мы будзем супрацоўнічаць з адсталымі краінамі Афрыкі і краінамі ізгоямі. Урэшце апынемся ў сітуацыі, калі не будзем ведаць, што рабіць. Гэтак будзе, калі людзі не пачнуць думаць пра сваю будучыню і дзейнічаць. Пра Васіля Чубанава згадвае рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны. Нягледзячы на дрэнны стан здароўя, Васіль ўсё-такі будаваў хату, сруб пастаўлены. Гэта гаворыць аб тым, што Васіль хацеў жыць, то ён часцяком заяўляў, што ў Беларусі пры цяперашнім рэжыме добрае жыцця для яго не будзе. І яго такая была мара з'ехаць в Амерыку. Амерыка – это была краіна, якой ён мроіў, якую хацеў папасць. У 2006 годзе Васіль Чубанаў знаходзіўся сярод каліноўцаў у намётавым гарадку на Кастрычніцкай плошчы. Яго затрымалі, нейкі час ён знаходзіўся ў навінках, згадвае кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Яшчэ 2 гады таму назад гэты чалавек пабыў на плошчы Каліноўскага. І інфармацыя тым, што яго там нават затрымалі і 2 тыдні пратрымалі ў псіхушцы, не зусім да канца асвечаная. Гэта быў баец, гэта быў той чалавек, які змагаўся за незалежнасць Беларусі, за яе будучыню, які ахвяраваў сваё здароўем, ахвяраваў іх жыццём. Мы будзем яго памятаць і будзем заўсёды арыентавацца на яго, на яго мужнасці, на яго прыкладах змагання за Беларусь, за волю, за незалежнасць, за еўрапейскасць. Васіль Чубанаў нарадзіўся 3 траўня 1939 году на Крычаўшчыне, скончыў Калінінградскую мараходную вучэльню, абышоў на караблях дальняга плавання 2 акіяны, ціхі ды атлантычны. На пенсію пайшоў з пасады капітана гандлёвага карабля. У Крычаў вярнуўся, калі Беларусь стала незалежнай. У 1994 годзе па абранні Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі стаў сябрам руху БНФ адраджэння. вянок памяці Васіля Чубанова. Я нагадаю, што ён пахаваны 25 сакавіка на Забялышынскіх могілках каля Крычыва. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. І адразу пасля выпуску навінаў слухайце эсэ «Крылаты вершнік». Апошні твор дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР-2008».